قصه درویش که از آن خانه هرچه میخواست میگفتند نیست. سائلی آمد به سوی خانه‌ای، خشک نانه خواست یا ترنانه‌ای. گفت صاحب خانه نان اینجا کجاست؟ خیره‌ای کی این دکان نان باست؟ گفت باری اندکی پی هم بیاب. گفت آخر نیست دکان قصاب. گفت پاره آرد ده ای کت خدا. گفت پنداری که هست این آسیا. گفت باری آب ده از مکرعه. گفت آخر نیست جو یا مشرعه. هرچه او درخواست از نان و سبوس، چربکی می گفت و می کردش فسوس. آن گدا در رفت و دامن برکشید، اندران خانه به حسبت خواست. گفت هی هی، گفت تنزن ای دوجم، تا در این ویرانه خود فارق کنم. چون در اینجا نیست وجه زیستن، بر چنین خانه بباید ریستن. چون نی بازی که گیری تو شکار، دست آموز شکار شهریار. نیستی تابوس با صد نقش بند، که به نقشت چشمها روشن کنند. هم نی توتی که چون قندت دهند، گوش سوی گفت شیرینت نهند. هم نه ای بلبل که عاشقوار زار، خوش به نالی در چمن یا لاله‌زار. هم نه ای هدهد که پیکی ها کنی، نه چلک لک که وطن بالا کنی. در چه کاری تو و بحر چت خرند؟ تو چه مرغی و ترا با چه خورند؟ زین دکان با مکاسان برترا، تا دکان فضل کلاهشترا. کاله ای که هیچ خلقش ننگرید، از خلاقت آن کریمان را خرید. هیچ قلبی پیش او مردود نیست، زان که قصدش از خریدن سود نیست.